Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 453 osoby. O zniesieniu patentów na szczepionki rozmawiali w Porto unijni przywódcy. Dziś rusza 24. piknik naukowy Polskiego Radia. Ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 453 osoby. Wykonano prawie 66 tysięcy testów na obecność patogenu. Szczepionka powinna być dobrem wspólnym, powiedział na nieformalnym szczycie Unii w Porto premier Mateusz Morawiecki. Chodzi między innymi o zdjęcie patentów ze szczepionek. Dzięki temu zostałaby uwolniona ich produkcja, na czym skorzystałyby kraje rozwijające się, gdzie liczba zakażeń i ofiar jest nadal bardzo wysoka. To właśnie rządy państw członkowskich i cała Unia Europejska wyłożyły dużo środków na to, aby szczepionki mogły w ogóle powstać. Więc tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów jest tematem, który nie tylko coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników tutaj, ale powinien być kwestią szybko przedyskutowaną i szybko zrealizowaną. Unijni przywódcy rozmawiają też o tak zwanych paszportach covidowych. Dają one pewne uprawnienia osobom zaszczepionym. Premier powiedział, że Polska jest u progu tej dyskusji. W kilku krajach, także naszego regionu, chociażby na Węgrzech, ten proces jest już dalej posunięty i widać wyraźnie, że państwa coraz częściej myślą o tym, żeby rzeczywiście wprowadzić swojego rodzaju certyfikowanie, które da inne czy bardziej swobodne podejście do realizacji pewnych możliwości gospodarczych, społecznych, od wyjścia do kina począwszy, a skończywszy na wyjściu do restauracji, załóżmy. Premier Mateusz Morawiecki mówił też, że dla naszego kraju szczególnie istotne jest wyrównywanie płac kobiet i mężczyzn. Według szefa rządu Polska jest wśród tych krajów Unii, w których przebiega to najbardziej sprawnie. Minister edukacji chce, aby uczniowie jak najszybciej wrócili do nauki w szkołach. Zdalna nauka, choćby najlepiej prowadzona, nie zastąpi stacjonarnej, powiedział Przemysław Czarnek i podkreślił, że nie chodzi tylko o wiedzę. To również kwestia odbudowania wspólnoty, więzi pomiędzy uczniami, kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami. To jest to wszystko, co generuje niestety ogromne problemy. We wtorek do szkoły wrócili uczniowie klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, a od 17 maja wracają uczniowie starszych klas i szkół ponadpodstawowych. Pod zarzutem korupcji zatrzymano dyrektorkę i wicedyrektora zakładu karnego w Nowogardzie. Oboje usłyszeli kilkanaście zarzutów. Od środy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie Prokuratury Krajowej zatrzymali w nowogardzkim więzieniu 6 osób i nie wykluczają kolejnych zatrzymań, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Luisa W., dyrektor zakładu karnego w Nowogardzie, usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przyjęcia korzyści majątkowych. Jej zastępca Robert B. usłyszał łącznie 12 zarzutów, w tym przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjęcia korzyści majątkowych oraz przekazania osobom nieuprawnionym informacji niejawnych. Kolejnym czterem osobom prokurator przedstawił zarzut wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym. Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator wobec 5 z nich wystąpił do sądu z wnioskami o areszt. Sprawa ma charakter rozwojowy. Będą wyjaśniane wszystkie okoliczności sprawy. Przestępstwa zarzucane dyrektor zakładu karnego oraz jej zastępcy zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast pozostałym osobom grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności. Nieoficjalnie wiadomo, że pracownicy więzienia w Nowogardzie współpracowali z osadzonymi członkami grup przestępczych. Nie na błoniach Stadionu Narodowego, ale online i nie jeden dzień, ale cały tydzień. Dziś o 11 rozpocznie się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Temat przewodni w tym roku to klimat i my. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi prezes zarządu Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Piknik naukowy Polskiego Radia dzięki temu, że odbywa się online, może być taką formą, która łączy pokolenia wszystkich słuchaczy. Niezależnie od miejsca, niezależnie od wieku i niezależnie od tego, czy interesujemy się stricte naukową tematyką, czy raczej lżejszą, popularno-naukową, bo wszystkie te aspekty właśnie się znajdą w audycjach pikniku naukowego w najbliższych dniach. Dzisiejsze spotkania na żywo będą podzielone na 3 bloki. Propozycje dla najmłodszych, najciekawsze eksperymenty i wieczór dla starszych. Cały program wydarzenia znajdziemy na stronie pikniknaukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tam też możliwe burze, z kolei w górach słabe opady śniegu. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 8 stopni w rejonach podgórskich do 10 na północy i 14 na zachodzie. Od jutra poprawa pogody i ocieplenie. Jutro w całym kraju dużo słońca. Termometry wskażą do 23 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. I rozpoczynamy nasze poranne, sobotnie weekendowe spotkanie. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Dzień maja, 128 dzień roku. Jeszcze się upewniam, czy to rzeczywiście 8 dzisiaj. Tak, rzeczywiście tak. Słońce w znaku byka wzeszło o 4.53, zajdzie o 20.12. Dzień będzie trwał 15 godzin i 19 minut. Imieniny obchodzą Benedykt, Bonifacy, Dionizy, Ida, Izabela, Michał, Stanisław, Stanisława i Wiktor. Tak patrzę za okno i myślę, że na razie ta prognoza pogody się nie sprawdza. Całkiem przyjemnie, proszę Państwa. Na zegarze 9 minut po godzinie 6. The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. We'll be right back. Energetyczna muzyka, wysyłamy do Państwa energię, ale nie ma potrzeby nigdzie się spieszyć dzisiaj. Mamy pogodę taką, jaką mamy, czyli chłodno i deszczowo, ale jutro ponad 20 stopni. A to idealny moment, by zająć się ogrodem na balkonie. My Państwu podpowiemy, jak zająć się tworzeniem takiego zielonego miejsca. Oprócz tego będzie mecz piłkarski w retro strojach. Właśnie ruszają rozgrywki. Zawodnicy wyglądają inaczej i stosują przedwojenne zasady gry, a nieco później, ale wciąż przed godziną siódmą, podróż o poranku z Jackiem Stasińskim. Dzisiaj odwiedzimy Wyspy Brytyjskie. Rozgrywki piłkarskie Ekstraklasy wprawdzie dobiegają końca, ale jest taka liga, która startuje dopiero w ten weekend. Zawodnicy grają w charakterystycznych strojach i butach, które wyglądem znacznie odbiegają od tych współczesnych, a patrząc na to z boku można odnieść wrażenie, że człowiek cofnął się w czasie o dobre kilkadziesiąt lat, bo i takie jest założenie tych rozgrywek nazywanych retro ligą. Piotr Marciniak, pomysłodawca Retroligi. Czym jest ta Retroliga i skąd w ogóle pomysł na to? Ile już ona funkcjonuje? Retroliga narodziła się w 2019 roku od założenia Stowarzyszenia Sportowo-Historycznego, nazwijmy to w ten sposób. A w zasadzie cała przygoda z Retroligą to zaczęła się dużo wcześniej, bo na przełomie 14 i 15 roku, czyli od momentu natrawienia na dokumenty w Centralnej Bibliotece Wojskowej. I tam były takie dokumenty, to były instrukcje techniczne, jak uszyć buty, trzewik futbolowy, koszulki. Getry i w sumie od tego się zaczęła taka piłkarska podróż do przeszłości. Uznaliśmy ten 39 jako data krańcowa, która bardzo wiele w piłce nożnej zmieniła, bo po 39 pojawiają się kartki, po 39, czyli po 45 dokładnie, pojawiają się numery na koszulkach. I zmieniają się także granice, co jest dla Polaków dosyć istotne w kontekście historii polskiej piłki nożnej. Warunek był tylko jeden. To musi być drużyna, która istniała przed wojną i już nie istnieje. Założyciel Strzelca Białystok, Beniaminka Retroligi, Jacek Dąbrowski. No i też musiały być jakieś dokumenty, że ta drużyna rozgrywała mecze ligowe. Gdzieś są jakieś właśnie wzmianki historyczne, zdjęcia. Myślałem o przedwojennej drużynie Strzelca Chorosz, bo podobno taka istniała. W Choroszczy mówią, że były rozgrywane mecze, tylko tak naprawdę nie ma żadnej dokumentacji. No ale odnalazłem, że przecież Strzelec Białystok całkiem niedaleko, bo to jest raptem 12 kilometrów. W 1922 roku ta drużyna Strzelca rozgrywała sporo spotkań, nawet z Wisłą Kraków. Do przerwy prowadził 2-1, przegrał 2-12, ale no, Wisła to było coś. To tyle o historii. Pytanie o to, co jest teraz. Mistrz Polski jedzie do Choroszczy. Zawodnicy wyjdą w przedwojennych, odtworzonych strojach, przedwojennych butach, trzewikach, będą grali od zera uszytą piłką według przedwojennych zasad. Z kolegami nie było problemów, namówiliśmy. No problem jest taki, że no, każdy musi sobie te buty zakupić. A to nie jest tani wydatek, bo takie buty kosztują ponad 300 zł. To są takie no eleganckie, można powiedzieć, pantofelki. Ktoś by skórzane mógłby do ślubu iść. O proszę bardzo, można postukać w podeszwę. Piłka też jest specyficzna, bo sznurowana i wentylek delikatnie gdzieś tam widać. Uderzenie głową to troszeczkę no się odczuwa. Przepisy są też inne, warto o tym wspomnieć, bo bramkarze mogą łapać podania swoich zawodników. Mają kilka sekund, żeby pozbyć się piłki. No odpowiedni strój też musi być. Myślę, że jest to taka dosyć ciekawa inicjatywa i nietypowa forma nauki o historii piłki nożnej. A dodatkowo to niewątpliwie będzie miało to swój dosyć intrygujący aspekt sportowy. Początek meczu na stadionie w Choroszczy między Beniaminkiem Strzelcem Białystok a aktualnym mistrzem Polski Lechią Lwów dokładnie o 15:07. Godzina nawiązuje do roku założenia leżącej na Podlasiu miejscowości, a rozgrywkami retro ligi zainteresował się Marcin Mazewski. Close to Wiosna to czas, kiedy ożywają nasze ogrody, ale też balkony. I to właśnie one stają się coraz częściej zielonymi oazami dla mieszkańców miast. Oprócz roślin różnych gatunków pojawiają się na nich też meble, które do tej pory znaliśmy z salonów. Czy balkon może nas żywić, zachwycać i jednocześnie gwarantować prywatność? Pytanie też, jak pandemia zmieniła balkonowo-ogrodnicze trendy? Tkanką miejską są właśnie balkony. Małgorzata Marzewska, projektantka ogrodów. I one tworzą architekturę, bo taka jest jak gdyby geneza i potrzeba powstania balkonów. One miały powodować to, że budynek, jego architektura jest ciekawsza. A później doszły do tego fantastyczne takie wartości pragmatyczne, użytkowe i estetyczne, ale od strony ogrodu. Więc dzisiaj w mieście balkon może być ogrodem i można go przepięknie zaaranżować, zaplanować i sprawić, że ta przestrzeń będzie taką naszą namiastką zielonego ogrodu, albo po prostu naszym zielonym salonem. Podstawowym pytaniem, jakie warto sobie zadać, jest pytanie o funkcję, jaką ma pełnić nasz taras. Czy ma to być funkcja na przykład estetyczna? Są osoby, które mają ochotę po prostu patrzeć na ogród, na balkon. On ma być ściśle dekoracyjny, piękny, ozdobny. Będą też takie osoby, które poproszą o ogród właśnie użytkowy, taki, w którym będą mogły eksperymentować, będą mogły bawić się urban gardeningiem. Co ciekawe, odpowiedni dobór roślin może zagwarantować nam, że balkon będzie dobrze wyglądał, będziemy mogli hodować na nim to, co jadalne, ale pozwoli też odgrodzić się od sąsiadów. W ogóle okres pandemii prowadziły większą dynamikę w obszarze uprawy roślin jadalnych na balkonach, na tarasach i w ogrodach, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie rośliny i ile mają zająć nam tego miejsca, a może cały balkon, czemu nie, bo one też mogą się piąć, zwisać, tworzyć takie zielone, wertykalne ogrody i odgrodzić nas od sąsiada. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to oczywiście pnącza, pergole, trejarze. Jakbyśmy to chcieli wszystko świetnie zmiksować, to niech te pnącza będą pnączami, wspinają się po ścianie i tworzą nam piękną zasłonę, parawan, dający nam strefę taką naszą prywatną, a warzywa może zmiksujmy z roślinami ozdobnymi. Pięknie wyglądają rabaty ziołowo-bylinowe, albo przepiękne liście mają sałaty kapusty szpinak. Jak do nich dodamy sobie troszeczkę roślin jednorocznych albo bylin, takich nie wiem jak szałwia mszona, to możemy stworzyć naprawdę bardzo ładny, wartościowy ogród i niewątpliwie oryginalny. Dziś coraz częściej traktujemy balkony jako dodatkowe pokoje. To oznacza, że meble, które do tej pory były zarezerwowane dla mieszkania, wynosimy na zewnątrz. Styl boho, wieszanie obrazów, dywanów, lampy. To jest zrozumienie tego, że ogród jest naszym domem, a balkon będzie takim zielonym salonem. I proszę zobaczyć, w jaki sposób powoli przenosimy w tą zieloną przestrzeń takie elementy, które mamy we wnętrzu. Mamy dywan, mamy lampę, mamy fotel. Dokładnie to samo mamy we wnętrzu. Będą się te wnętrza różniły roślinami, dodatkami, no i tutaj jak gdyby technologie też są troszeczkę inne, jeśli chodzi o samo oświetlenie. Jeśli chodzi o zieloną sztuczną trawę, bo ona często bywa bardzo fajnym sposobem na przykrycie posadzki na wierzchni, źle wyglądającej na balkonie, bo po prostu chcemy mieć trawę, więc ta trawa musi być trawą przeznaczoną do użytku zewnętrznego, bo we wnętrzach też się pojawia trawa sztuczna, więc szukamy takiej, która jest odporna na promieniowanie, ma odpowiednie dziurki odprowadzające wodę i jest po prostu trwalsza. Dywany, tutaj mamy podobną sytuację. Gdyby producenci przygotowują rozwiązania doskonałe na warunki miejskie, zewnętrzne, na deszcz, to są często meble, które zostawiamy, nie przenosimy ich nigdzie, bo one są odporne na warunki atmosferyczne. Przykrywamy je jedynie odpowiednimi tkaninami i pokrowcami. Możemy postawić też na rzeczy vintage. Te znalezione na pchlin targu będą idealne. Na to, jak dekorujemy nasze balkony, zdaniem specjalistki, wpływa też świadomość ekologiczna. To pozwala postawić chociażby na rośliny, które są przyjazne na przykład pszczołom. A czy Państwo podrasowali swoje ogrody albo balkony? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Może pojawiły się zmiany, z których są Państwo dumni. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. A o zieleń na balkonach pytał Kuba Jamrozek.

Florence and the Machine, tu Trójka i poranny program Zapraszamy na Weekend. Przed nami AC/DC, a nieco później poranne podróże, które także będą mieć coś wspólnego z ogrodami i balkonami, a na pewno z zielenią. 25 minut pozostało do godziny 7. Jedno z moich ulubionych miast. Londyn. Wybieramy się do Londynu, ale oczywiście wybieramy się niekonwencjonalnym szlakiem. Pozostawiamy londyńskie puby, pozostawiamy wielkie muzea, ponieważ sytuacja jest cały czas pandemiczna i nie wszystkie miejsca są otwarte, a więc pochodzimy po londyńskich parkach. Rzeczywiście Londyn słynie z parków, zresztą te parki angielskie są słynne na cały świat. Właśnie taki styl romantyczny, trochę naturalny, więc sobie odwiedzimy kilka najciekawszych parków Londynu. Zaczniemy może od najstarszego parku londyńskiego, który znajduje się blisko Pałacu Buckingham, czyli St. James Park. Park wziął swoją nazwę od miejsca, w którym znajdował się szpital świętego Jakuba. Także w miejscu parku wcześniej był szpital. I właściwie większość londyńskich parków to zasługa Henryka VIII, który oprócz tego, że miał sporo żon, też był zwolennikiem polowań, uwielbiał polowania, więc w różnych miejscach, gdzie przebywał, a w Londynie często przebywał, szukał terenów właśnie pod takie miejsca, gdzie można było hodować zwierzynę łowną i na nią polować. Także na terenie dawnego szpitala przemieścił zamienił go w domek myśliwski, a potem powstał tam do tej pory funkcjonujący St. James Palace, który sąsiaduje właśnie z pałacem Buckingham i tworzy taką dosyć fajną atmosferę wokół siedziby królewskiej. Często może odwiedzaliście Londyn, czasami chodziliście oglądać słynną odprawę Ward i chodząc przez park znajdują się tam różnego rodzaju zbiorniki, stawki, kanały i pojawiają się tam pelikany. Pewnie nikt nie myślał o tym, że pelikany to też tradycja związana z Karolem II, kiedy to ambasador rosyjski podarował parę pelikanów władcom angielskim i od tego czasu jest taka tradycja ofiarowywania pelikanów królowi. No i do tej pory mamy te pelikany, które pamiętają czasy Karola II. Jacek Stasiński oprowadza nas po parkach Londynu. Jest ich mnóstwo i do kilku jeszcze zajrzymy, a i coś na ząb będzie. Chyba jedno z niewielu miast, gdzie w parkach można spotkać dzikie zwierzęta. Abstrahując od lisów, które pojawiają się wieczorami na ulicach, są też sarny. Wracamy do stolicy Wielkiej Brytanii. Mówiąc o parkach londyńskich, koniecznie trzeba powiedzieć o tym, że jest to też sposób funkcjonowania Brytyjczyków. O ile u nas w parkach nie wszędzie można się rozkładać, w Londynie wręcz przeciwnie, wszyscy rozkładają kocyki i to jest fajne miejsce na piknikowanie. Także jak się robi trochę cieplej, w Green Parku, czy w Hyde Parku, czy w St. James Parku, można po prostu się rozłożyć, wziąć kanapki, wziąć sobie coś do jedzenia, kosz piknikowy i miło spędzić czas. Takim największym parkiem londyńskim w centrum Londynu jest Hyde Park. Słynie z kilku rzeczy, oczywiście ze słynnego Speaker's Corner, gdzie w XIX wieku można było się wypowiadać na każdy temat. Także tam trenowali swoje przemówienia m.in. Karol Marx, m.in. Lenin, a też znajduje się na końcu ulicy Oxford Street Marble Arch. Wszyscy się zastanawiają, skąd ten Marble Arch znalazł się właściwie przy wyjściu z parku, właściwie to jest brama prowadząca donikąd. To była brama, która miała znajdować się przy wejściu do Buckingham, natomiast okazało się, że była za mała dla karety królewskiej i została postawiona właśnie w tej części parku. Hyde Park słynie też z tego, że jest to miejsce, gdzie odbywają się wielkie koncerty, także jeżeli ktoś lubi muzykę, jeżeli ktoś lubi koncerty, to na pewno słyszał o słynnych koncertach, koncertowali tam Rolling Stones, Pink Floyd, Madonna, wszyscy wielcy muzycy, nie tylko brytyjscy, John Bon Jovi, ale też na przykład swego czasu zrobił tam koncert Luciano Pavarotti, na który przyszło ponad 100 tysięcy osób, koncert był darmowy, także też rozkładamy się i słuchamy sobie muzyki. A na koniec, słuchajcie, wybierzemy się troszeczkę na południe i pojedziemy sobie do parku w Greenwich. Był to pierwszy ogrodzony park w ogóle w Londynie, bo już w XV wieku, w 1433 roku właściciele tego terenu ogrodzili, powstał tam park, później w XVII wieku powstał Queen's House, teraz jest tam Muzeum Marynistyczne, ale park słynie z tego, że znajduje się tam słynny Południk Zerowy i Christopher Wren w XVII wieku zaczął budowę, która się potem rozbudowywała przez kolejne wieki, słynnego londyńskiego obserwatorium. Greenwich jest tak położony, że jest na wzgórzu, także jeżeli chcemy poczuć angielską atmosferę, czyli napić się herbatki z widokiem na park i z widokiem na Londyn, to Greenwich jest takim dobrym miejscem, skąd mamy przepiękne widoki i siedząc sobie w jakimś pawiloniku możemy napić się herbaty i do tego skosztować scones, czyli bułeczki smarowane masełkiem. To taki tradycyjny podwieczorek w wersji angielskiej. Polecamy też Richmond Park, niesamowity, zwłaszcza o poranku. Na parkach Londynu zaledwie kilku opowiadał Jacek Stasiński. Kolejna podróż za tydzień. 13 minut pozostało do godziny 7. You might not. so strange. I thought that I was special. You made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know he didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but power isn't pain. Dziewięć minut pozostało do godziny siódmej. Billie Eilish w trójce. A w sprawie ogrodów słuchaczka, która zwraca uwagę na umiar, proszę państwa. Przecież taki piękny ogród, jeżeli będzie znajdował się na balkonie, będzie szkodził sąsiadowi na dole. To samo dotyczy pergoli, która gdzieś jest z boku. Będzie się ją zraszało, prawda? Pani, która będzie z boku miała balkon, fajnie będzie oddzielona. Ale jeżeli zraszając będzie jej w szkodę wchodzić, to należy zwrócić na to uwagę i podkreślić. A zatem podkreślamy. Proszę dać znać, czy państwo wprowadzili zmiany w swoich ogrodach albo na balkonach. 22 i 7 trójek. kilka małych chwil. Pomóż mi przywołać dawne lata, ożywić śpiących ludzi. Ogrody to nie wszystko. Podobno wzięliśmy się też za remonty, ale skoro częściej przebywamy w domach, to przecież ma być miło i trzeba czasem przearanżować przestrzeń. I niestety też sąsiedzi cierpią. Proszę Państwa, nasz telefon do Państwa dyspozycji, a my 22.7 Trójek. Przypominam, a my zbliżamy się do godziny 7 w Trójce. Niebawem najnowsze informacje. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach, już teraz. Okazja! Niemowlęce bawełniane wody, tylko 13,98 za dwupak, czyli 6,99 za sztukę. Oraz oczyszczacz powietrza z systemem trzykrotnej filtracji. Tylko 249 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 7.